برگ سبز، برنامه شماره 114. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. میخانه دلها باشم، خواهم ای عشق که میخانه دلها باشم، بی خبر از حرم و دیر و کلیسا باشم. گرچه زین بیشتر از دست تو رسوا باشم، بی تو یک لحظه نباشد که به دنیا باشم. بعد از این رحم مکن بر دل دیوانه من، بعد از این رحم مکن بر دل دیوانه من. به فرستان چه غمت هست به غمخانه من. چون کو می نگرم شم تو پروانه تویی، راز شیرینی این عالم افسانه تویی، حرم و دیر تویی، کعبه و بتخانه تویی، لب دلدار تویی، طره جانانه تویی. گرچه از چشم بوتی بیدل و دینم ای عشق، گرچه از چشم بوتی بیدل و دینم ای عشق، هرچه بینم همه از چشم تو بینم ای عشق. Thank you. چه سکنه آمیان چه قابل حکمت Thank you.